مقاصد مهمه د قران کریم دا سو موضوعات بیان شل، یو عظمت د قران کریم بیان شو، دویم آداب متعلقه د قران کریم سره دا غی وضاحت شو، دریم موضوع حقوق د قران کریم دا غی تفصیل بیان شو، سلورم موضوع اسباب او ذرائع د فهم د قران کریم یولس اسباب دغه بیان شو، پنځم موضوع اسباب مانعه د فهم د قران کریم نه هغه بیان شو، شپږم موضوع بیا بیان شو تعریف د قران کریم، موضوع او غرض د قران کریم، او دغه په زمن کې د قران کریم اسماء او نمونه دغه وضاحت بیان شو، شپږ موضوعات تر دې پورې تکمیل شو، دا اثر ته ورسیدل. دا دین اورستو مقاصد مهمه په قران کریم کې، په قران کریم کې غټ موضوعات کم چرلې کی، دا کم غټ موضوعات او سیړنه کی، غټ موضوعات نور خوب ګډیر برازي خو لیکن غټ موضوعات په قران کې کم دي، نو په قران کریم کې غټ موضوعات چې راځي، علامه شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه هغه چې مقاصد مهمه د قران کریم هغه شپږ دي، یو توحید د الله تعالی، دا مسله ډیر عامه بیانیږي په قران کې د الله تعالی وحدانیت، دویم موضوع رسالت، الله تعالی د دې موضوع د بیان د لپاره پیغمبران لریګلی او په اخر کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله تعالی را لېګلی، دریم موضوع صداقت د قران کریم، چې دا قران رښتونی کتاب دی، خلکو دا دروغ نه دی ولی نه منی، دا د الله تعالی رښتونی کتاب دی، سلورم موضوع ایمان بالآخرت، ای خلکو آخرت را روان دی، قیامت را روان دی، قبر را روان دی، دغه لپاره تیاری وکي، او پنځم موضوع جهاد پی سبیل الله، چې ستاسو د دین او قران چا نه مانه پاغه بس توري ټوپه کې راوخلی، هغه مړکی، هغه ووجنی، د خپل وطنونو نه، د ملکونو نه وشړی، دغه سره جهاد وکي، ځکه ستاسو دین نه مانی، ستاسو قران نه مانی، او شپږم موضوع انفاق پی سبیل الله، د دې دین د پاره به خپل مال لګوي، دا مال بسته اله قیمتي کیږي چې دا په دین باندې ولګي، نو دا شپږ موضوعات په قران کریم مهم موضوعات دي، او دا به بار بار بیانېږي، د دې سره دوه موضوعات به زمونږ استادانو نور هم ویل چې په قران کریم کې دام ډیر بیانېږي، هغه ته دغه ویل کیږي لواحق، هغه ته ویل کیږي، یو تنظیم او دویم آداب د تنظیم، یعنی د الله تعالی د دین د پاره یو جماعت او تنظیم په کار دی چې هغه د الله تعالی د دین خدمت کوي، او د دې تنظیم د پاره بیا الله تعالی په قران کې آداب هم ذکر کړی چې دا دای آداب دي، د تنظیم افراد دسی په کار دي، او د تحریک او د جماعت ارکان دسی په کار دي چې دای آداب دي، قران کې دا بیان شوی دي، هغه به ورسره ان شاء الله په خپل خپل ځای باندې بداغي وضاحت راځي. نو مقاصد مهمه د قران کریم اغا اتشوله، یو توحید د الله تعالی، او دویم رسالت د نبی صلی الله علیه وسلم، او دریم صداقت د قران کریم، او څلورم ایمان بالآخرت، او پنځم جهاد پی سبیل الله، او شپږم انفاق پی سبیل الله، او اووم تنظیم یعنی جماعت، او اتم آداب د تنظیم د پاره. وس معمولی معمولی وضاحت بر دی کو، او مختب دی تیریگو، او دا قران کریم درس به ان شاء الله بیا شروع کی، د دې مزامینو د خپل د یو بل سره ربط شته دی، شیخ د شاپور رحمت الله علیه په نصر المرجان کې ذکر کړی دی، ولسم نمبر صفحه ده، هغه بیا ځان له وګورئ، که زه وضاحت کوم او هر کتاب راخلم تفسیر راخلم، نو تاسو باندې به هم بوچی او دا درس به بیا ډیر ژر توګدیږي. نو نصر المرجان کې هغه ذکر شوی دی، ولسم نمبر صفحه باندې هغه بیا کتلی شي، د دې اتو موضوعاتو د یو بل سره ډیر بهترین ربط هغه ذکر کړی دی، یو خوندور ربط دی، تعلق دی یو بل سره، نو هغه دې ځان سره بیا کتلی شي. خرازو اولی خبرې ته توحید د الله تعالی، توحید څه ته وایي؟ نو توحید علماو ذکر کړی دی، حقیقه التوحید اعتقاد عدم الشریک فی الالوهیه وخواصها، اعتقاد عدم الشریک فی الالوهیه وخواصها، توحید دی ته ویل کیږي د الله تعالی وحدانیت، د الله تعالی یواله، دا عقیده به ساتي چې د الله تعالی سره شریک په الوهیت کې نشته، او د الله تعالی چې کوم خاص صفات دي، د الله تعالی په هغه خاصو صفاتو کې هم د الله تعالی سره شریک نشته. حقیقت التوحید اعتقاد عدم الشریکی فی الالوہیت و خواصها، دا دا توحید چیر تعریف علامہ طبتزانی رحمۃ اللہ علیہ پر شرح المقاصد نہ درشم نمبر صفحے باندې دا ذکر کړی دی. بیا رازو معمولی خبر اتفادی کی کوما چی دا توحید اقسام اغسو دی. نو علماء کرام لیکلی دی چی دا توحید اقسام دری اقسام دی دا توحید دا زدکی خدا دا دیر پا اختصار سرویم دا یو یو موضوع چی راس پلو دا دیر گینٹی دیر ساعتون داخلی خدا توحید دا اللہ تعالی بیا پا دری قسم بانی دی. یو توحید الربوبیت دی، توحید الربوبیت دی تولے کی گی چی مومن مسلمان دا عقیده و ساتی چی اللہ تعالی پا خپل وجود کی چاہتا محتاج ندی، اللہ تعالی پیدا کون کے دے، قدرت لرون کے دے، تصرف کون کے دے، عالم دے پٹولو مخلوقات باندی، بارانون کون کے دے، دا عالم پالن کون کے دے، دا خوراک او دسکا کی انتظام کون کے دے، دیتا ولی کی گی توحید الربوبیت، ربوبیت یعنی استا پالن کئی اللہ تعالی. او لنڈ بدا ہوئی چی تبلیغان حضرات سوئی کله چا پاسی بیان کوي الله تعالی خالق دے، مالک دے، رازق دے، الله تعالی زمکه او اسمان پیدا کړلی، باران نو وری شینکرا ټوټا ټولی خبرې چره هغه کې بس دغه توحید ربوبیت ولې کی نور الله تعالی راخی جیدا ټولی خبرې مونږ او تاسو دا کو چې دې ته توحید ربوبیت ولې کیږي. او الله رب العالمین با مونږ او تاسو پدې کې یو یک یو ذات ګڼو چې پدې کې سره شریک نشته. دویم توحید الاسماء والصفات، دا عقیده به مونږ او تاسو ساتو چې په قران کریم کې د الله رب العالمین او یا دا کم صفات ذکر شوی دي او یا په احادیثو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله تعالی د پاره کم نمونه او کم صفاتونه ثابت کړی دي، نو په دغه معنا باندې چې د الله د پاره څنګه ثابت دي. هلته په تعریف کې تاسو ویل کنه چې اعتقاد و عدم شریک پی الالوهیت و خواصها، دا اللہ تعالی چی کم خاص صفات دی چی پا قرآن کی ذکر شوی دی او یا پا احادیثو کی ذکر شوی دی، نو پا دی خاصیاتو کی پا دا اللہ تعالی دا پارا چی پا کم مانا سر دا ثابت دی، نو دار بل چار پارا نری ثابت دی. تست ما یو ٹکی وای خود دی پیدا بر طبیع رستو مدیر در شی دسی میر طویل چی دا صفات چی دا اللہ دا پارا پا کم مانا ثابت دی، نو پا آغا مانا بانی دا بل چار پارا نری ثابت دی. دا مزکه وای چې د نبی علی السلام په صفت کې راغلی دی چې بل مؤمنین رؤوف الرحیم، نو رحیم د الله تعالی صفت ده کنه دی، ان ربک لرؤوف الرحیم، نو دا خو د الله په صفت کې راغلی دی. نو تاسو بیا سوال کوئ چې څنګه دا توحید الاسماء و صفات څنګه شو؟ دغه رحیم او دغه رؤوف صفت د الله تعالی هم دی او په قران کې بیا د نبی اسلام د پاره ذکر شوی دی. نو تاسو ته ما دا اگر پاره یو ټکی وای ګور، دا یو ټکی کله ډیره پیدا کوي سړی له نو تاسو ته ماده سی ویلله چې اسماء صفات یعنی کم خواص او کم صفات چې د الله تعالی د پاره په قران کې ذکر شوی دي او یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیث کې ذکر شوی دي، نو د الله د پاره چې په کم معنا باندې ثابت دي، په دغه معنا باندې د بل چا لپاره نه دي ثابت، او که په دغه معنا باندې د چا لپاره بل د بل چا لپاره دي ثابت کله په مخلوق کې، نو دغه سړی مشرک شو او دا بی دینه شو، دا د اسلام نه وته. نو اوس رؤوف او رحیم صفت چې د الله تعالی د پاره په کوم معنا باندې ثابت دي، نو په هغه معنا باندې د نبی اسلام د پاره نه دي ثابت، او په کوم معنا باندې چې د نبی اسلام د پاره ثابت دي، نو په هغه معنا باندې د الله د پاره نه دي ثابت. بس خبره څه پښوله، خبره پاک شوله. نو دا به موږ تاسو دا عقیده ساتو. زه چې تاسو ته دوه درې مثالونه هم د پوی د پاره د الله تعالی خواص صفات کوم دي، اسی مثال په تور باندې العالم بكل شيء هو الله، په هر شی باندې عالم یو الله تعالی دی نه بل څوک، بغیر د اسباب نه صرف الله تعالی پویږي. یو په حالات باندې کیمره دی لګولې دا په هغه کې څوک را روان دی، ته په کور کې دند نه سي، ته زم په دی باندې پویږي ما نه، تا خو کیمره لګول دا بغیر د اسباب نه په هر څه باندې پویږي، دا صرف یو الله تعالی دی بل څوک نه پویږي. یا الله تعالی اوریدون کړي، نو کته وی چې پلانې خو موري، نو الله تعالی اوریدون کړي د هر څه، تا هر څا وریدون کې الله تعالی دې کبه تور شپه کې په یو تور غټه باندې یو میګی رواني نو داږي د خپو کشارې الله تعالی اوري. اوس کته دا صفت دې ربل چار پاره په دې معنا باندې ثابت کنو، دا سړی مشرک شو، دا کافر شو، دا اسلام نه ووت ده. یا پیدا کون کړي الله تعالی، نو الله تعالی پیدا کون کړي، تا اوس دا ویل چې نه الله تعالی پیدا کوون کې خدا پیر بابا او پلانه او پلانه باباګان چې خلکو له بچی ورکی اولاد ول ورکی دا مشرک شو دا سړی کافر شو که مسلمان دته ویل کېږي اسماء او صفات دته ویل کېږي توحید الاسماء او صفات نو الله تعالی پدې کې یک یو ذات دی الله رب العالمین سره پدې کې څوک شریک نشته دی دریم قسم د توحید توحید فی العبادت والاطاعت توحید فی الاطاعت توحید فی التحکیم والتشریع دا قسم توحید چیرې دا په درې قسم لري یو توحید فی العبادت دی دویم توحید فی الدعاء دی او دریم توحید فی الحکم دی دې د باندې بس کو دا خبره چې راسپړو یو ایوه نو بیا خبره ډیره ده توګ دیږي دا توحید فی العبادت والاطاعت په څو قسم شو درې قسم شو یو توحید فی العبادات دویم توحید فی الدعاء او دریم توحید فی الحکم دی یو ټکی ته وکړو صرف او دا غیله گزاحت بکوه ځکه زمونږه دا کوم مبارزه چې نن سبا روانه ده نو دا ټوله په دې کې ده او دا په قران کې زمونږه درس په یو خصوصیت دی چې مونږ به د الله تعالی د نظام خبره کوو په دیموکراسي باندې رد او د الله تعالی د نظام خبره مونږ کوو نو سمیر ته ویل چې توحید په اطاعت او توحید په عبادت ته پسوق توحید په اطاعت پسوق قسمره په درې قسمونه یو توحید په عبادت عبادت به الله تعالی لکو خکته کیږي الله تعالی پورته کیږي سجده رکوع د الله تعالی ته کوه د الله په نوم باندې نظر و نیاز کوه دویم توحید په دعا دی په حاجتونو کې چې لاس پورته کوو د الله نه به حاجت غواړو بل چا نه نه غواړو او دا دریم قسم توحید په حکم دی او مونږ به وروسته په درس کې بیا وایو چې دې کې توحید په تشریع ذکر شوی دی توحید په تحکیم او توحید په تشریع یعنی د قانون سازی اختیارات صرف د الله تعالی سره دي که چا دا عقیده وساتلې که چا مونږ کاو روجی نیولې خروج دار دی حج هم کړی دی عمره هم کړی ده او تبلیغی سیب هم دی خم ولی سیب دی خ شیخ سیب دی دا ټول صفات پکې موجود دی خو که چا داسې ویلل چې د الله رب العالمین نه علاوه د پارلمان دپاره د ډیموکراسانو دپاره دا اختیارات شته دی چې هغه هر قسم قانون جوړ کړي نو هغه جوړولی شي دا اختیارات لشته دی دا سړی دی حاجی سیبی دا سړی دی تبلیغی سیبی دا سړی دی مولی سیبی شیخ سیب دی ده او دا دی لوی عبادت کوونکې روژه دی نیولی د شپې تهجد کوي دا سړی مشرک دی دا وروسته په قران کې ثابتو ان الحکم الا لله امر الله تعبد الا اياه ولا يشرك في حكمه احد دا الله سره په حاکمیت کې او په قانون جوړول کې دا الله تعالی سره څوک شریک نشته ری یو انتظامی امور دی قوانین جوړول شي لکه د ترافیک اصول استادان نه جوړ کانه دی کې با ناکبندی تلاشی بده شي کې دا کوا دا شرک او کوپر نه دی یو د سیده الله ویلی شراب حرام دی وست قانوني حیثیت ورکې شي شراب حلال دی لکه پاکستان پاین کې دالی کلی دی وس دا چې دا قانون چا جوړ کړی دی دا قانون چې چا ومانه دا مشرک شو اگر کدا لوی عبادت گزاره ولی نه دی وس الله تعالی ویلی چې دا الک د الک سره خوادنه کیږي دا الک او د زنانه واده کیږي په شرعي طریقه باندې نکاح کیږي پاکستان دا بل په یو ورځو کې مخکې پیش ک وای الک بالک ته واده کیږي دا قانون چې چا پاس کړی دی چا چې جوړ کړی دی څوک چې ردی دفاع کوي څوک چې دا قانون منی هغه مشرک شو دی مونږ ویل چې شرک پلی دا شرک په تحکیم او تشریع دی دا په دا الله تعالی سره دی په قانون سازی کې بل څوک شریک اوس الله تعالی دا ویل دی چې چا لاس چې چا غلاو کړل دا غینه بلاس کټ کیږي تاسو د پاکستان په قانون کې داری چې چا غلاو کړل دا غیر پر درې کال قید دی نو دا الله قانون او دا الله تعالی غ شریعت دی بدل ک نو څوک چې دا عقیده ساتي اگر کاغه لوی نه لوی یو نیک انسان ولې نه دی خو لیکن دا مشرک شو دا د توحید اقسام چې دا غی لږ وضاحت هم تاسو وک دا توحید په مقابله کې شرک دی دا توحید په مقابله کې شرک دی تاسو په کتابونو کې ویل دي الاشیاء او تور په بی ازدادیها یو سړی وای چې سانه څوک ته پوسو کې شي تیاره ستو وای نو چې هغه سړی رڼا پیژني نو تیاره به پخپله پیژني یو سړی چې تیاره پیژني هغه پخپله رڼا بیا پیژني ځکه دا د یو بل ضدین دي دا د یو بل دسې دي چې د یو بل متضادین دي ده نو کله چې توحید ته وپیژند شرک به پخپله پیژني شرک څه ته ویلی کیږي نو شرک ویلی کیږي ایثبت لغیر الله تعالی سبحانه و تعالی شیئا من الصفات المختصه به چې د الله تعالی کوم صفات مختصه دي د الله تعالی نه علاوه هغه بل چاره پر ثابت کی دا شاوری رحمت الله علیه الفوز الکبیر کې دغه تعریف ذکر کړی دی په 13 صفحه باندې شرک څه ته وای ایثبت لغیر اللہ سبحانہ وتعالی شیئا من صفات المختصت به، تا اللہ تعالی چی کم صفات دی اگر دا بل چار پار ثابت کل بس دیتا شرک ویلے کی. او امام راغب اصفهانی رحمت اللہ علی پا المفردات 259 نمبر صفحی وانی دست تعریف کر کرے دے، وی اثبات شریک اللہ تعالی یو دا اللہ تعالی پا حکمت کی سوک دا اللہ تعالی سر حصہ دار او برخدار گرزول بس دیتا شرک ویلے. امام راغب رحمت اللہ علی پا مفردات القرآن کی ذکر کردی دی وی اثبات شریک اللہ تعالی بس دیتا شرک ویلے، دا اللہ تعالی سر بل سوک برخی والا وگرزے. دا شرک اقسام، شرک پا دو قسم مانی دے، اول یو تا شرک اعتقادی وی او دویم تا شرک پیعلی وی. شرک اعتقادی دی تولے کی گی چی پا عقیدہ کستا شرک راشی، پا عقیدہ کیلی شرک راشی. او شرک پیعلی دی تولے کی گی اگی تا شرک عملی ہم وی، پا عمل کیلی شرک راشی اگی تا شرک عملی وی، شرک پیعلی اگی تا وی. بیا دا شرک اعتقادی پا سلور قسم مانی دے، یو شرک پا العلم دے، او دویم شرک پہ تصرف دے، او دریم شرک پہ دعا دا، او سلورم شرک پہ عبادت دے. شرک پہ علم، شرک پہ تصرف، شرک پہ دعا، او شرک پہ عبادت. شرک پہ علم دیتا وی چی وسلے دا عقیدہ وساتی چی دا اللہ تعالیٰ نا علاوہ بل سو کم پا غیب بانی پوئی گی، دیتا شرک پہ علم وی. او دا پا قرآن کی وڈیر زیاد راشی، دا قرآن دا سرت کڑے دے دا شرک چی بیخ بنیادے ولویستلے دینو. قرآن کی ودا بار بار راضی چی پا غیب بانی صرف اللہ پوئی گی بل سکن پوئی گی. اس کا چاہ دا عقیدہ وساتل چی اللہ پا غیب بانی پوئی گی خپلانے پیر سی پیم پوئی گی، بس دا سڑے مشرک شو، دا سڑے بیدی نشو. قرآن کریم بیو دو دری آیاتو نواوی بیاتی تیری گنون. سورة الحشر 28 نمبر آیات کی واللہ تعالی وی هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادت والرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ ہا غزات دے چی پا غیب بانی پا خکاراو بانی پوئی گی، پا پٹو بانی پوئی گی. نکلا اللہ تعالیٰ دے سوئی سورة النحل کے وراشی 19 نمبر آیات کی واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون. تاسو جی چی خکارا کوئی او سپٹ کوئی اللہ تعالیٰ پا غیب بانی پوئی دے، اللہ تعالیٰ پا غیب بانی پوئی گی. نکلا اللہ تعالیٰ دے سوئی دا کلا اللہ تعالیٰ دسی ذکر کئی سورۃ الانعام کی وراشی دریم نمبر آیت کی هو اللہ فی السماوات و فی الارض یعلم سرکم و جہرکم و یعلم ما تکسبون. اللہ پا پٹو پا خکاراو بانی پوئی گی او تاسو جی سکوئی اللہ تعالیٰ پا غیبانی پوئی گی، اللہ تعالیٰ پا غیبانی پوئی گی. نو کلا اللہ تعالیٰ پا سورۃ یونس کی عجیب خبر کری دا پا دا غیبانی با بیا بس کو. اللہ تعالیٰ دسی وئی سورۃ یونس یوش بیتم نمبر آیت کی وراشی وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. يو ذره نه ذره پس مکه او پس آسمان کی د الله تعالی نه یو ذره نشپټې دلې. د ذری تعریف بکاو چې ذره څه ته ویل کی دا سار چې د انور راولګي او د سپری کړکې پر شادار کیغه انور درنا رخ کرے شی او په دې رڼا کې چې د سی خپل وشي غند کتابي کې واړه واړه سيزونه تاوي کې پکې دې ته ذره ویل کی. نو اللہ رب العالمین نا پزمکی و پسمانون کی دا یوی ذری پا مقدار بانی یوشی نشی پٹی دلیں. اس دا انسان منگا تا سو دیر جد جاہلان گو کلی یو کار کو کانا منگا چی زد دینا خسوک ندے خبر، لیکن سوک دینا دے خبر، زا مخلوق خود خبر نشو. دا علماء علی کلی دی سر وستا سر پیدی را پار یو خبر او کما وی دا مسلمانانو دا گناہون با سنگ کمی گی چی دا گناہون را کم شیر مسلمانانو. وی مسلمان چی دا عقیده و ساتی چی ز دا سکو ما اللہ تعالی یینی، ز چی دا سوی ما دا اللہ تعالی اوری، او دا پا هر وقت دا عقیده ای اللہ تعالی حاضر ناظر رو گرنی دا گناهون بکم شی. ایو سره دا دروغ وی وز دا عقیده چی اللہ تعالی خدا اوری، چی اللہ تعالی اوری زسنگ دا روغ وی ما. یو سره غیبت که اللہ تعالی اوری نولی غیبتو کما. یو سره دا دوکه که ما اللہ تعالی یینی، یو دکاندار دیگه نا پا اطول که یو شه درون و تلی یو شه سپک و تلی ما خو اللہ تعالی اینی. یو سلی چره پا یو دولت کی ری پا یو حکمت کی ری زن ری وزیپه که وس اگه پا اگه وزیپی که خیانت که مده وی زمان خو دیگه رئیس سیب را نخبر نشو، رئیس سیب خبر نشو خو اللہ خود نخبر شو کنو استده عقیده و سرط چه اللہ خو را نخبر دیکنه دا خیانت چیز کومه. نو الله تعالی وی زمانه په اسمان او په زمکه کې یو ذره نش پټیدلې. بس دا عقیده مونږ ته ساتو دي ته ویل کیږي شرک په علم کده الله تعالی دا الله تعالی نه علاوه د بل چا په باره کې دا عقیده چا وساتله چې دا په غیب باندې پويږي دغه سړی مشرک شو. بیا قران کې الله وی چې پیریان په غیب باندې نه پويږي، الله تعالی وی پیغمبران په غیب باندې نه پويږي، دغه سی الله تعالی وی دا ټول مخلوق په غیب باندې نه پويږي. دا په قران کې ذکر شوی دی مونږ بر وایو غزه کې چې دې کې نه پیدا علم الغیب در پیریان نه، دې کې نه پیدا علم الغیب در پیغمبران نه، په دې کې نه پیدا علم الغیب در ټول خلکو نه. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايانا يبعثون. الله تعالی په دې ځمکه کې او په اسمان کې یسوک دین او دا په غیب باندې نه پويږي. ټاپای ولاګول بس خبر خلاص شو لکن سورۃ النمل 15 پیتم نمبر آیت کې ودا غرش. دویم قسم دا شرک، دا شرک اعتقادی، اغا شرک پی تصرف ہو. مختصر دا ذکر کو. نو شرک پی تصرف دا ستا ویلے کی گی زمونگا استاسو دا عقیدہ دا چی دا طول تصرفات چی پا دی عالم کی کئی نور سار راوخی جاو ما خام با پناشی پا دی مخ کی او سور دی مخ کی جمع و زمونگا استاسو دیر یخنی کی دل اوس موسم برابر شو دا دین ارسو بیا گرمی راشی دیتا ویلے کی گی تصرفات اللہ تعالیٰ چی دا تصرفات کی دا اللہ تعالیٰ اختیار دے اس کا چا دا عقیدہ وسا تعالیٰ چی نا دا سی مرگ و جن اللہ تعالیٰ راولی چال اللہ تعالیٰ اولاد ورکی چال اللہ تعالیٰ اولاد نورکی دا ٹول کا اوی پلانے سڑے مر شو چا مرک اللہ تعالیٰ مرک دا کارونا اللہ تعالیٰ کی دیتا ویلے کی گی توحید پی تصرف او د دې په مقابل کې چې دا کارونه دي د الله تعالی نه علاوه د بل چا لپاره ومنه دي ته بیا ویل کېږي شرک په تصرف. یعنی اختیارات خلق نن سبا سوي دی. یو خبره په دې ورځو کې چې وس کبه روانه ده وای زلزلہ وشوله وای زلزلہ وای دا د الله تعالی د عذاب یا بل څه نه خنه ده وای دا د ځمکه چیرې وای په دې کې اوسه بڑاس چې مشوي دی دا غ بڑاس ته وجه نه داسې وشوله دین نسبتونه بل چاته کوي. او مخکې به خلق ویل په خوانه جهل ډیر زیاتو او دا ډیر خلکو نه مونږ موري دلی دي زمونږ استادان به ویل مشران به دا ویل وای چې دا دنیا چر دا غوای په خکر باندې ده نو یا غوای چې کله ستړی شي یو خکر نه دا د دنیا دی بل ته اړه نو دا خکر چر دا دنیا وړه کی الګه په خکر دا الله بنده غوای ته وګوره خکر ته وګوره وای یو نه شي کله پټی کی تر دا مړې شټول دا دنیا یې پیرا ټینګه کړی دا چرته نو دا تصرفات چې دی الله تعالی نه علاوه د بل چا لپاره ومنل دا سړی مشرک شو دا چره بی دینه شو دا د ایمان نه خلاص شو. اوس راځي قران کریم بل ګوري چې قران درې په واره کې سوې سورۃ البقره کې براشي یو سل پین لسم نمبر آیت کې الله تعالی وی وللله المشرق والمغرب دا مشرق و مغرب دا هر صد اللہ تعالیٰ پہ اختیار کی دی. نو دا غصی سور آل عمران کی براشی یو سلنا ہم نمبر آیت کی اللہ تعالیٰ فرمائی وللہ ما پی السماوات و ما پی الارض و الاللہ ترجع الامور پز مکہ و پاسمان کی جیسے کی گی دا اللہ تعالیٰ کی ووڑ جمع اللہ تعالیٰ را ولی نور اللہ تعالیٰ را خیجی پاسمان کی سطوری اللہ تعالیٰ را خیجی اور رز و شپا اللہ تعالیٰ را ولی چالا اللہ تعالیٰ اولاد ورکی چالا نور کی سوک اللہ تعالیٰ پیدا کئی نو سوک مڑ کئی نو کلا اللہ تعالیٰ پسل کئی دا غرون آسمانون اللہ تعالیٰ پیدا کری دی وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض نو کلا اللہ تعالیٰ سور یاسین کی وراشی فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء و الیہ ترجعون دری اتیام نمبر آیت کی دا وراش سور یاسین خو ارچہ تا معلومی کنا اے دا سور یاسین خلاصہ برتزستی ویم ٹول سپنگیری من پاگی بانی پویشی نو ان کانت الا صیحه واحده دا ډیر جت راځي چې قران دا سړی په صحیح مانو سره زده کی پرې کې ډیر جت خوندونه دي. نو الله تعالی وي په سبحان الذی بيدیه ملکوت کل شیء الله تعالی هغه ذات دی چې داغه په لاس کې لري داغه په قبضه کې لري اختیارات د هر شی د هر شی اختیارات د چا په لاس کې دي د الله تعالی په لاس کې دی چې اړه ورکړي نه شي صحیح غویان له ورکړي دي صحیح انسانان له ورکړي دي نه اختیارات دا الله تعالی د خپل بادشاہی اختیارات چاله نه ورکی. نو کله الله تعالی وی سوره یونس کی براشی 55 او 55 نمبر آیات کی الا ان للہ ما فی السماوات والارض الا ان وعد الله حق ولكن اکثرهم لا يعلمون هو یحیی و یمیت و الیه ترجعون مڑکول او دغسی جندی کول الله تعالی کی د زمکی او د اسمان اختیارات د الله تعالی سره دی. نو کله الله تعالی وی ما کان لهم الخيره سوره قصص کے براشی وم نمبر آیات کی سوره قصص کے براشی اتیایم نمبر آیات کی اللہ تعالی ما چا تخپل اختیارات نہیں ور کڑی ها دا اختیارات اللہ بادشاہ دے اللہ خپل اختیارات چل نہ ور کئی درم قسم دے شرک شرک پہ دعا شرک پہ دعا دی تو لے کیگی مخ کی منگ ویللا چے د بلنی لائق صرف اللہ تعالی دے بل سوک نرے یو حاجت دراغ اللہ تعالی سپور تک اللہ تعالی اے رب العالمین اے د زمکی او د اسمان مالک اللہ زما دا حاجت دے بل سو کہ نش پورا کولے اللہ تعالی بل چاہتا نو ایم اللہ تز ما خالق مالک اللہ ستا دا نمونہ تا توسیلہ کوم اللہ دا عبادت میں او ستا دا یرین اللہ تا دا وسیلہ کوم اللہ زما دا حاجت پورا کا نو دا خو توحید شو وسی وسرے لاس پور تک چ اللہ ر اللہ سیم نہ پورا کئ ہو پیر بابا تب ویم دا ورا تا پورا کی پلانی بابا جی تب ویم اغه با اے پیر را ورسی گدا کر لو کدا کر لو ک نو دی تو شرک پہ دعا دا مشرک شو لے او په دعا کې د الله تعالی سره بل څوک شریک راځي لکه قران ګورو سورۃ الاعراف کې براشي 55 نمبر آیات کې ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انه لا يحب المعتدین الله تعالی وی زمانه دعاګانې وغواړه نو کله الله تعالی سورۃ الاعراف کې وایي 215 نمبر آیت کې براشي اذکر ربک فی نفسک تضرعا وخفیا دا الله تعالی نه دعا وغواړه په عجزۍ سره په پټه باندې نو سورہ اعراب کی براسی یوسل اتیائم نمبر آیات کی وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها دا اللہ تعالی ډیر خیسته نمونه دین دا اللہ تعالی نه دا غیپ ذریعہ باندې دعاګانی او غواړه اسماء الحسنى دا اللہ تعالی خیسته نمونه کسو کې زده کوي نو دا عمر ریډیو په نشریاتو کې دا اللہ تعالی نمونه مونږ ویل دي نه نوې نمونه دي دا اللہ تعالی دا غی خاصیت هم ویل دي اس یو خاصیت تاسو ته مثال مونږ دسی ویل دي اللہ تعالیٰ دا اسم ذاتی دا اللہ تعالیٰ دے وسط دا اللہ تعریف سدے بیا دا اللہ تعالیٰ خصوصیات سدی او دا دی وظیفی چی علماء ذکر کردی دی بیا خاصیات آغی تولے کی یو سوک مریض دے شپک شپیتا کارتا دا پا یو رکیبی کی یا اللہ جل جلالو ہوں یا اللہ جل جلالو ہوں دا پا یو پلیٹ کی ولی کی و پا ایک کیو بوا چاہی و پا دی گو تبا نیرے سے پاک کی و غوث کی مریض اللہ تعالیٰ بخ کی نو دا اسماء الحسنى الله تعالی وی چی دا الله نتا سو دعا غواړی نو په خیستو نمونه باندې غواړی دا الله به یو نمونه ذکر کوي بیا وی یا الله ستانه ستاد دی نمونه په واسطه باندې ز دعا غواړم الله تعالی زما د حاجتونو پورک نو دې ته ویل کیږي دا دغه ته توحید په دعا وی او چې د دې سره بل څوک شریک کړي دا الله تعالی سره ناغي ته بیا شرک په دعا ویل کیږي او کله الله تعالی د سیوی چې د الله سره په دې دعاګانو کې څوک مشرک کوي سورہ یونس کې براشي یو سل شپږم نمبر آیات کې ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك دا الله تعالی نه به علاوه د بل شان دعاګانې نه غواړي دریم قسم د شرک په عبادت عبادت ولې کیږي خضوع او عاجزی عاجزی به الله تعالی ته کې دا الله تعالی سره په عبادت کې بل څوک نه شریک کې راځي قران کریم وګورئ قرآن کریم سورۃ البقرہ یہ وشتم نمبر آیت کی وراشی یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون اے خلقو دا اللہ تعالی بندگی ہو کئی دا اللہ تعالی نا علاوہ دا بلچہ بندگی مکوئی نو کلا اللہ تعالی دا سیوئی سورۃ النساء کی وراشی شپک دیر شم نمبر آیت کی وعبدوا اللہ ولا تشرکو به شیئا دا اللہ تعالی بندگی ہو کئی دا اللہ تعالی صرف بندگی کی بل سوک شریک مجھوڑوئی سورۃ الاعراف کی براشی شپیتم پنځش پیتم دری اویا او پنځه اتیا پډیر زے کی وداراشی چې الله تعالی پیغمبران علی گل ناغي ودا صداوت ورکاو یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره اے قوم زما بندگی خاص کړئ د الله تعالی د فار بندگی خاص کړئ د الله تعالی صرف بندگی کې بل څوک شریک ما جوړوي دا شرک اعتقادی او شرک اعتقادی په سلور قسم شو شرک پہ دعا شرک پہ تصرف او شرک پہ عبادت او بل دا سلور اقسام شو اللہ شرک دویم قسم ہو دا شرکی دویم قسم ہو دا شرک شرک فعلی او تاست ما معنی کرے و شرک فعلی معنی سدا چی آغا دا عمل سر تعلق ساتی دا کول سر تعلق ساتی دا شرکی فعلی دا بیا پہ دو قسم معنی دے پا مشرکانو کے جکم شرک موجود ہو نو دا شرک فعلی پا دو قسم باندیو یو تولے کی گی تحریمات المشرکین یا تحریمات العباد تولے کی گی تحریمات العباد دا د تحریمات العباد معنی دار چولا چې بعض خلک دا سری د یو زید وجنا یا د وی زمانی د وجنا پزان منی یو شی حرام غنی الله تعالی یو شی نه دی حرام کړي خو پزان منی پخپل حرام وګنی زه تاسو ته یو مثال لغی کر کوم چې تاسو پغی باندې پوه شئ لکه مثال په تور باندې دا بعض خلکو دا عقیده ده د بعض مشرکانو دا عقیده ده وای په مقبره کې چې کم بوټي ولاړی او په مقبره په بوټو کې دننه یو ښکار دی او مرغې پې ناستره دا به ته نه وری ده په تا باندې حرام دی چا حرام کړی دی په کوم ځای کې چا حرام کړی دی یا ډیر خلک داسې دي چې د مقبره دا ځانته یو موضوع ده دا بیا په خپل ځای باندې شیړو خو دا ستاسو یو مثال یم ستاسو د پوهې دپاره په مقبره کې یوه ونه ده ولاړه ده نو د مقبره واښه کټ کول یا د مقبره د بوټو نه ځان له پاڼی راوړل یا تی لرګي راوړل دا ځان له موضوع ده چې دا جایز دي که نه دي جایز خو د خلکو د عقیدې خبره کومه بعضې خلک دا عقیده ساتي وایي په مقبره کې چې د پلانی د قبر خواته چې دا کوم بوټی دی د دې نه به دغه نه وهي د دې نه به ډکي نه راوړي د دې نه به لرګي نه راوړي او که چا دا راوړله نو دا بابا پسې راځي او داسې کوي او داسې کوي نو دا د حرام کړي دي د ځان نه حرام کړي دي دا الله تعالی حرام کړي نه دي مشرکانو به ډیر دغه سی کارونه کول چې د ځان نه به حرامول الله تعالی یو شی حرام کړي نه نو هغه به حرام نه ګڼي نو دې ته ویل کیږي تحریمات العباد د خپل خېټه نه یو شی حرامول جهاد الله تعالی موږ ته په قران کې ویل دي په ډیرو ځینو کې د قران کریم رسو برازي الله تعالی دې الله په لار کې جهاد وکړي او نن سبا دې تسوی د شتګردي وایي خطاب باندې کوم آیات نازل شو پتا باندې کوم قران نازل شو کوم کتاب دمر نازل شو د چتوی جهاد حرام دی په دې وخت کې نو دې ته وایي تحریمات العباد یو شی الله تعالی نه حرام کړی ته په ځان باندې حرام نه ګڼي دې معاشره کې بعضی خبرې داسې مشهوري شوی کستا زو خیالي اسی تاسو یو بل مثال وایم وضاحت به دې ټول خبر په خپل ځای کې راځي دا خاروګانی نه دی دام خلک چیرې داسې یو محترم مونږ شي ګڼي یو خواسی نوشتل لیستاو د طبیعت نه کی یازان له موضوع ده یو دا چې ته دا حرامي ګڼې چې دا په باندې حرامي ردا به نه ولي نو دا حرامي نه دي دا ستر ځان نه حرامي چې او شه د باندې الله تعالی نه دي حرام کړی او ته حرام ګڼې چې دا په باندې حرام دی نو دې ته تحریمات العباد ولې کې دا د شرک پیلي قسم ده الله تعالی دې مونږ او تاسو د شرکون نه بچو ساتي راشي له قران کریم ګوره یو دوه درې آیاتونه ډیر پاره وایو سورة البقرة کی براشی یوصل اتش پیتم نمبر آیت کی اللہ تعالی وی یا ایوہ الناس کلو مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعو خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین اے خلقو خوراک کوئی دہا غصن چی اللہ تعالی ستاسو پارا پز مکی کی پیدا کری دی یو شی اللہ تعالی پیدا کری دی ستار پیدی دی پارا چی دا خورا حلال دی یوصل اتش پیتم سورة البقرة اللہ تعالی وی دارزان نا حرام مجوڑا چی دا شی حرام دی دغسی سورۃ المائدہ کی وراشی سلورم نمبر آیات کی ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام مشرکان د ځان نه څه حرام کړیو نو اغه الله تعالی په ځان باندې محرم وای ډیر خلک داسې دي چې په معاشره کې وسته الحمدللہ په دې معاشرین دغه شرکونه ختم شوی دي چرګی بازان وای دغه په بار کې به خلکو صاحب کده وای چرګی ځان ویل چرګی ځان وای نو څه چلو شو لګا نو داغی په باره کې خلکو بیا مختلفې عقیدې وي نو الله تعالی وی کم یو شی چې الله تعالی نه دی حرام کړی نو هغه په ځان باندې حرام نه ګڼی د دې په مقابله کې ورازی مونږ په دې درس کې وایو چې دا تحریمات الله دي نو تحریمات الله څه معنا ده یو شی الله تعالی حرام کړی دی نو هغه به حرام ګڼی یو شی چې الله تعالی حرام کړی دی نو هغه به حرام ګڼی لکه قرآن کریم کې وراشي الله رب العالمین فرمای انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اوہل به لغیر الله به کا الله تعالی د باندې مردار حرام کړی ده د خنزیر غوخه باندې الله تعالی حرام کړی ده نو کوم شی چې الله تعالی حرام کړی دی هغه حرام ګڼی ده دغه په مقابله کې برازی تحریمات الله نو تحریمات الله چې کوم یو شی دی نو هغه الله تعالی چې کوم شی حرام کړی دی نو هغه به حرام ګڼی او هغه به حرام گنی خامخا دویم قسم دا شرک پیعلی اغا سد نیازات المشرکین نظور لغیر الله نظور لغیر الله دا اللہ تعالی دا الله تعالی په نوم باندې نه بلکې د غیر الله په نوم باندې نظر نیاز کول، د غیر الله په نوم باندې منختی کول، لکه ویدار پلانی په نوم باندې دی، دار پلانی بابا په نوم باندې ده. نو قران کریم کې دا غیرت شوی دی. راشي یو آیات دو ګوري، سورۃ الانعام کې براشي یو سل شپږ دیرشم نمبر آیات کې وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام نصيبا وقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. مشرکان به کله پسونه وشول و داد الله تعالی وګیره، داد الله تعالی وګیره، داد الله تعالی برخه ده، او داد پلانی بابا پر منیدا. نو دا الله غو بیتم جدا کله، او دا خپل پیر بابا واغه بیتم جدا کله. نو دې ته ویل کیږي نذور المشرکین، نیازات المشرکین دې ته ویل کیږي، او په دې باندې به الله تعالی ته ځان نږدې کاو. دغه سي الله رب العالمین قران کریم کې ذکر کړی دی. را بشید اورستو په سورۃ البقره یو سل درې اتیا نمبر آیت کې براشي، سورۃ المائده کې براشي، الله تعالی وی وکذالک زین لکثیر من المشرکین قتل اولادهم شرکاءهم لیردوهم ولیلبسوا علیهم دینهم. دا کارونه وکول خپل اولاد به نظر کول لغیر الله د پاره. دا دی په مقابله کې برازی نیازات الله تعالی، کم شیت الله تعالی قدر و احترام ورکړی دی. دا الله تعالی په نوم باندې نظر نیاز وکه، هغه عبادت دی، هغه پوره کا. قران کریم کې الله تعالی د مؤمنانو صفت ذکر کړی دی. سورۃ الدهر کې براشي وم نمبر آیات کې یوفون بالنظر و یخافون یوما کان شره مستطیرا. مؤمنان هغه دي چې خپل نظرونه پوره کوي. نو دغه سي الله تعالی ذکر کړی دی. دا قران کریم کې براشي، سورۃ الحج کې براشي نهشتم نمبر آیات کې ولیوفو نذورهم، خپل نظرونه پوره کوي، منخت لري وکړه د الله تعالی په نوم باندې هغه پوره کا. منخت د الله تعالی په نوم باندې څه معنی ده؟ یو سړی د سی وای ک الله تعالی زما دا کار وک، زما دا زوی الله تعالی په خیر او عافیت سره د مسافرۍ نه راوسته کور ته راورسید، نو زو د الله په نوم باندې یو شرک چرګوړی لالوم. وس دا د الله په نوم دی نظر وک دا پوره کا، یا د الله تعالی په نوم باندې بزره پلانې کار کوم، د الله د پاره بزې پنځه ورځې نه سم. نو دغه ته ویل کیږي نذور، نذور الله هغه ته ویل کیږي. نو دغه نذور الله دغه صحیح دی، دغه شرعن بیا دغه عبادت ته، او دغه نظر پوره کول هغه بیا صحیح دی. د دې باندې د اولنې موضوع ختم شوله. د قران کریم مهمه موضوع توحید، او د توحید په مقابله کې شرک، او د شرک اقسام هغه په تفصيلات سره بیان شول. دویمه موضوع مهمه موضوع هغه اثبات د رسالت د نبی صلی الله علیه وسلم دی. قران کې ودا مسله ډیره زیاته بیانې چې دا پیغمبر حق پیغمبر دی. راځي قران کریم کې لګ دا ګورو معمولی دغه کې وراشي په سورۃ النساء کې وراشي یو سل درش پیتم نمبر آیات کې الله تعالی وای ان اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده. الله تعالی وای اے پیغمبر، ته حق پیغمبر یې، او تا ته مونږه داسې وحی کړی ده لکه نورو پیغمبران تم جی کړی ده. نو سورۃ یوسف کې براشي په دویم دریم نمبر آیات کې براشي نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلین. نو سورۃ فرقان کې براشي شپږم نمبر آیات کې تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. الله وی داز ما حق پیغمبر دی، دا رشتونه پیغمبر دی. او کل الله تعالی د سی وای چې دا پیغمبر زکه رشتونه دی، ګوره دا امیو، دا ان پړ سړیو، او تاسو ته دا الله تعالی دین بیان کنو. ان پړ سړی دی، او تاسو ته الله دین بیان کړ مرمیږي چې وحی ته کیږي، او دا د الله تعالی رشتونه پیغمبر دی. قران کریم کې الله تعالی د سی ذکر کړی دی. سورۃ الاعراف کې براشي یو سل و پنځوسم نمبر آیات کې الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي دا امي پیغمبر دی. کله الله تعالی وی دا رشتنه پیغمبر ذکر چې تاسو رده تابعداري وکئ. سوره ال عمران کې وراشي دری دو درشم نمبر آیات کې قل اطیعوا الله واطیعوا الرسول الذي پیغمبر تابعداري وکئ. نو دا پیغمبر حق پیغمبر دی، دا پیغمبر حق پیغمبر دی. کله الله تعالی وی دا حق پیغمبر دی، کتا سر دی تابیداری و نقل ان تاسو ته عذاب ورسیږي. سورۃ النور کی وداره شی درش پیتم نمبر آیات پل یحذر الذین یخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او یصيبهم عذاب الیم. درم مقصد اغه مهم مقاصد کی د قران کریم، اغه صداقت د قران کریم دی. دریم موضوع بغټ دا بیانی چې دا الله تعالی دا کتاب دا قران کریم دا حق کتاب دی. راځي له قران پسې ګورو یو دوه درې آیاتونه وایو مختصر. نو سورۃ الرعد کې الله تعالی ذکر کړی دی، سورۃ الرعد کې ودا راشي، دا سورۃ الاعراف لیکي دویم نمبر آیت کې الله تعالی ذکر کړی دی کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج. الله تعالی وی دا زما کتاب دی، دا رښتونی کتاب دی. نو کله الله تعالی سورۃ الحجر کې وای، سورۃ الحجر کې وراشي اولنی نمبر آیات کې الف لام را تلک آیات الکتاب و قران مبین، دا آیاتونه د قران کریم دی. نو دا صداقت د قران کریم به بیانېږي چې دا قران کریم دا رښتونی کتاب دی. نو کله الله تعالی د سی وای چې دا د ځان نه دروغ نه جوړ کله شوی، اے خلکو دا دروغ کتاب نه لري. سورۃ یونس کې وراشي و دیرشم نمبر آیات کې ما کان هذا القران ایبترا من دون الله، دا قران کریم د ځان نه نه جوړ کړی شوی بلکې دا د الله تعالی د طرف نه نازل شوی دی. نو کله الله تعالی به دسی وای چې ردی قران ته ویداری وکي، سورې زمر کې وراشي 55 نمبر آیات کې واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، د ری قران ته ویداری وکي. نو کله الله تعالی وای چې ردی قران ته ویداری وکي چې رحم نوانی وشي، دا به سورۃ الانعام کې راشي وان هذا صراط مستقيما فاتبعوا، د دې قران کریم تابعداري وکي. نو دا حق کتاب دی، قران حق کتاب دی، دا ذکر کی. سلورم مقصد دا مقاصد او د قران کریم نه ایمان بالاخرت دی. تنگی گئی بس لک سات پاتې ان شاء الله بیا بس کو. ایمان بالاخرت، په اخرت باندې ایمان ولرې، قیامت را روان دی، دا به الله تعالی ذکر کی. بیا امام رازی رحمت اللہ علیہ او دغسی نور و ډیر علماء کرام لیکلی دی، امام رازی رحمت اللہ علیہ ذکر کیا وای د قیامت مسله چې په قران کې الله تعالی ثابتای، نو دا یو په دلیل سره ثابتای او دیم په قیاسیات سره دا ثابتای، په قیاس سره، اے په مشاهدات سره قیامت نشي ثابتیدلې. مونږ او تاسو ته کله الله دسی وای چې الله یکیو ومنای، تاسو ګورئ د ازمکه اسپانه پیدا کړو، ازمکه موږ ته ښکاری کړي چې ازمکه وینو، نور دغه دې سر را وخیجه او د شینکی را وټو کول، مخکې جمع وسته دی اوړی طرف ته خلق دی، پلانې وای ماشوم پیدا شو، پلانې مړ شو، نو دا خو دلایل دی مونږ یې په سترګو باندې وینو. خو امام رازی رحمت الله علیه وای الله تعالی چې د قیامت مسله په قران کې ذکر کړی ده، نو په قیاس سره ثابتای، ځکه هغه غیر مشاهد ده، یعنی په سترګو باندې قیامت نه ښکاری چې الله تعالی وای دغه وینه، ها وای دغه قیامت دی، نو کم دی ښکاری خو نه، نو په قیاس سره الله تعالی ثابتای. په قیاس سره څنګه؟ کله الله تعالی قیاس کوي د اعادی په ابتدا باندې، دا اولنۍ طریقه شوله. کله الله تعالی به وای سورۃ البقره کې براشه ته 8 نمبر آیات کې کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یحییکم ثم یمیتکم ثم الیه ترجعون الله تعالی وای اول می پیدا کړی وینو بیا دیم پیدا کولای شمه، د قیاس په معنی باندې پوه شولای کنه. اغه اول حالت ته یو ګوره چې الله اول پیدا کړی نو دوباره دیم پیدا کولی شي. نو کله الله تعالی د سی وای سورۃ الاعراف کې براشي 9 نمبر آیات کې کما خلقکم کما بدأکم تعودون، لکه څنګه چې الله تعالی اول پیدا کړی نو دوباره به الله تعالی تاسو پیدا کړي. کله الله تعالی د سی وای کله الله تعالی د سی ذکر کړی دی قران کریم کې براشي چې د ځمکې او اسمانونو مې پیدا کړی دي، نو ستاسو پیدا کول راته کومه ګران دي. انتم اشد خلقا ام السماء بناها، سورۃ النازعات و 8 نمبر آیت کې بده غرش. کله الله تعالی چې قیامت مسله دا ثابتای، نو کله الله تعالی د سوي چې دی وچې ځمکې ته وګوري، الله تعالی تر تازه کی د ځمکې او وچې، الله تعالی په باران نه اوري پدې کې شینکی پیدا شي، نو دا وچ ازمکه چې الله تعالی شنه کولی شي تازه کولی شي، نو تاسو دوباره ولې نشي پیدا کولی الله تعالی؟ دا به سورې زخرف کې راشي 10 نمبر آیات کې والذی نزل من السماء ماء بقدر فانشرنا به بلدة میتا کذلک تخرجون، الله تعالی وی زه غزات یما چې ازمکه شنه کما، نو کذلک تخرجون، دا څنګه چې ازمکه شنه کیږي نو دغه سی الله تعالی تاسو دوباره ژوندۍ کولی شي. بس دا ډیر په تفصیل سره دا موضوع قرآن بیان کړی دی، تاسو ته ما ویل زه صرف مش نمونه خروار چې صرف معمولی تاسو سره دی علم شي چې دا مسلې په قرآن کې په تفصیل سره بیانې. نو تاسو ته ماویل چې امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې ذکر کړی دی چې قران کې مسله د قیامت بیانیږي، نو د دلایل سره سره دا بیانیږي او دا ثابتیږي په قیاسیات سره دا ثابتیږي، دا په قیاس سره الله ثابتوي، ذکر قیامت مسله په مشاهدی سره نه کیږي، نو چې نه کیږي نو الله تعالی په قیاس سره دا ثابتوي. او تاسو ته ماویل توحید مسله الله تعالی چې ثابتوي نو په دلیل سره، په هغه شی سره چې هغه وای دی اسمان ته وګوره، ازمکې ته وګوره، غرونو ته وګوره، پسلونو ته وګوره، ژوندي کول نه کولو ته وګوره، نو په سترګو باندې ښکاري. خو د قیامت مسله خو الله داسې نه شي ویلی چې ته دغه جهنم ته وګوره، دغه خلک مې را ژوندي کړي دي، نو کوم دی؟ هغه خو غیر مشاهده ده. نو د الله تعالی د قیامت مسله په قیاس سره ثابتوي. امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې دغه ذکر کړی. پنځم مقصد په د مقاصد او مهمو د قران کریم نه هغه جهاد په سبیل الله ده. که دې مسله کې مونږ مشغولی ګونو دا یقیني خبره ده چې دا به زمونږ دوه درې ورځې اخلي. خو دا په قرآن کې په خپل ځای باندې تفصیلا نازي، زه تاسو ته معمولی نمونې ذکر کوم. کله چې قرآن کریم کې الله تعالی د جهاد مسله ذکر کوي، نو د هغې لپاره مختلف عنوانات الله تعالی ذکر کړي دي، په عنواناتو سره ذکر کړي ده. کله د جهاد مسله الله تعالی ذکر کوي په الفاظو د جهاد سره، نو قرآن کې الله تعالی وایي سورې صف کې براشي لسم نمبر آیت کې، یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون فی سبیل اللہ. نو کلب اللہ د جہاد مسله په لپس د جہاد سره ذکر کئ، وجاهدوا بالله حق جہادی، سورہ حج کی براشی اتا او یم نمبر آیات کی، سورۃ الانفال کی براشی، یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، نہم نمبر آیات کی براشی. نو کله الله تعالی جهاد ذکر کوي په صیغه د قتال سره، کله الله تعالی د جهاد مسله به ذکر کوي په صیغه د قتال سره. سوره بقره کې ورشي یو سل نوی نمبر آیت کې الله تعالی فرمایي، قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدین. دا الله په لار کې او جنگي گئی، دا الله تعالی په لار کې او جنگي گئی. کله چې د قتال مسله الله تعالی ذکر کوي، نو د تحریز مسله په غی کې ذکر کوي، یا ایها النبی حرز المؤمنین علی القتال، سورۃ الانفال کې براشي 15 پیتم نمبر آیت کې. نو کله الله تعالی ذکر کوي وایي که دومره غیرتیان نه چې په دشمن حمله نشي کولای، نو خپل دفاع خو کوي کنه. نو کله الله تعالی دفاعی جهاد ذکر کوي، سورې آل عمران کې براشي یو سل وش پیتم نمبر آیت کې، وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا، که اقدام نشي کولای نو خپل دفاع خو کوي کنه. کافر راغلی د ستا په کوټه باندې په بلای دی راپاسه ناس دی، د خویندو میندو بیزتی وکړله، راغلی دی په غرونو تر پاسه ناس دی، دروازې ترې ناس دی، نو الله درې سره خو جنګې کنه، خپل دفاع خو کوي کنه. نو کله الله تعالی د جهاد مسله چې ذکر کوي، نو وایي د دې لپاره تیاری وکړي. سورۃ الانفال کې براشي شپیتم نمبر آیات کې، واعدوا لهم ما استطعتم من قوة، خدا قرآن دا مسله چې بیان کړی دا ډیر په تفصیل سره بیان کړی دا. نو کله الله تعالی د جهاد بالمال ذکر کوي چې خپل مال د الله تعالی په لار کې ولګوي، سورۃ النساء کې براشي 95 نمبر آیات کې، والمجاهدون فی سبیل الله باموالهم وانفسهم، جهاد کوونه د خپل نفس دی د الله تعالی په لار کې ولګوي، نو دا وسی د خپل مال دی د الله تعالی په لار کې ولګوي. کله الله تعالی ذکر کوي چې جهاد برچا سره کوي، نو کله الله تعالی ذکر کوي د کافرانو سره جهاد وکي، قاتلو ائمه الكفر، سورې توبه کې براشي 12 نمبر آیت کې، کله الله تعالی وي د مشرکانو سره او جنگيږي، سورې توبه کې براشي 13 نمبر آیت کې، قاتلو المشرکین کافتن کما یقاتلونکم کافا، مشرکانو سره او جنگيږي. نو کله الله تعالی وای د یهود او د نصاراو سره او جنگی گئی، قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر، بیا ورسته وای من الذین اوتوا الكتاب، ته یهود او د نصاراو سره او جنگی گئی، سوره توبه 9 نمبر آیات کې به دغه راځي. نو کله الله تعالی وای د منافقانو سره او جنگی گئی، یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، د منافقانو سره او جنگی گئی. دا مسله د دې پورا تفصیلات مونږ نه شو ویللې، کدا مسله مونږه پورا په تفصیلات سره وایو نو دا ډیر زیات وخت اخلي. خو ما تاسو ته ویل چې صرف دومره وایو چې په قرآن کې دا مهمه مسله ده، دا ذکر کیږي. زه تاسو ته د خپل استاد شیخ صاحب کابلگرام رحمه الله تعالی، شهید اسلام شیخ القرآن شیخ الله کابلگرامی رحمه الله، دا غی خبر ته ذکر کومه. هغه به دا ویل چې کله الله تعالی د جهاد مسله ذکر کوي په قرآن کې نو ټول ګټونه ذکر کوي. د مون مسله په قرآن کې ذکر ده خو تفصیلات یې نشته لري. د زکات مسله ذکر ده خو تفصیلات یې نشته لري. د حج مسله ذکر ده خو تفصیلات یې نشته لري. او د په قرآن کې چې کله الله تعالی د جهاد مسله ذکر کوي ټول تفصیلات یې ذکر کړي دي. هغه به رسول ټول ګټونه ذکر کوي. یو ګټه ولنده پرېخې د مجاهد د مون ذکر شتره په قرآن کې. دغه سی الله تعالی کله وای بوزدلی مکه وای، کله الله تعالی وای چې وفاداری وکي، کله د چا سره عهد وکنو پای کې غدر ونه کوي، نو کله الله تعالی د مجاهد صفات ذکر کوي، کله د مجاهد من ذکر کوي، کله الله تعالی د مجاهد د مجاهدینو د پاره د امیر ذکر کوي، او کله الله تعالی د امیر چلی اخلاق ذکر کوي، کله الله تعالی وای د خپل امیر اطاعت وکي، داغي مسلې ذکر کوي. خلند دا شو چې کله د جهاد مسلې ذکر کیږي نو ټول ګټونه ذکر کوي. داسې یو سبکی نه پریږدي چې هغه پاتې شي. بس دومره پورې الله تعالی ویلي چې دشمن باندې حمله کوي صلات خوف وکا، په داسې اندازه باندې چې وروسته دغه تفصیل بیا په خپل ځای کې راځي. شپږم مقصد د مقاصد د قران کریم نه هغه انفاق په سبیل الله دی. د الله تعالی په لار کې خپل مال ولګوي. دا به قران دا مسله مهمه مسله ده په قران کې دا بیانېږي. راځي یو دوه درې سلور آیاتونه دې باندې وګورو. نو بیا مفسرینو دا لیکلي دي زمونږ استادانو بیل چې په نه عنواناتو سره د انفاق مسله ذکر کیږي، خو ټول موږ نه ذکر کوو. راځي قران کریم کې الله تعالی وایي سورۃ البقره یو سل پنځه نوي نمبر آیت کې الله تعالی وایي وانفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الى التهلکه. وانفقوا فی سبیل الله خپل مال خرج کړئ د الله تعالی په لار کې. ولا تلقوا بأیدیکم الى التهلکه وزان هلاکت ته مو غورځوئ په خپلو لاسونو باندې. دا سورۃ البقره یو سل پنځه نوي نمبر آیت کې یو خبره ودی کې وکړو استاذ هم طبیعت آزاد شي او زما د هم آزاد شي. د دې آیات تفسیر به خپل ځای باندې کوو، خو د دې آیات نه طاغوتی مولیان یو دلیل نسی وای فدایي حمله دا په شریعت کې وای جایز نه ده. الله تعالی وای ولا تلقوا بأیدیکم الى التهلکه ځان په خپل لاس باندې هلاکت ته مو غورځوئ، او پیدای خو پخپل بٹن وهی او ځان پخپل حلاکت ته غورځي. نو دې تفسیر به پخپل ځای کې وکوب یا پخپل ځای باندې راشي. تقریبا تمامی مفسرین د دې آیات تفسیر کړي دي ولا تلقوا بأیدیکم الى التهلکه بترک الجهاد والانفاق فی سبیل الله. دا الله پلار کړي چې جهاد ونک استشهادی دی ونک لازان دی تباک. دا الله پلار کړي چې خپل مال ون لگاونه تباشولی. نو مطلب باندې پوه شو دا آیات د استشهادی لپاره دلیل دی. د سینې چې دا استشهادی د رد لپاره دی، د رد لپاره نه دی. مخکې ته سترګې وغړوته ولا تلقوا الله وانفقوا فی سبیل الله. دا الله په لار کې خرچ وکنه چې خرچ نه کې ځان دې تباه کړه په خپل لاس ځان هلاکت ته وګرځاو. صحابي وایي ورسته به تفسیر راشي په خپل ځای باندې. صحابي وایي کله چې الله تعالی موږ ته فتوحات راکړله نو کله چې فتوحات وشوله مونږه خپل پټو ته خپل باغونو ته دې ته مونږه متوجي شو. وای دا آیات نازل شو چې څه کوي تاسو؟ تاسو غزان تبا کو چې خپل پټی ته متوجي شولې جهاد دې پرې خو ده ته الله پلار کې مال نه لګي نو ځان دې تبا برباد کړ خپل ځان په خپل لاس ځان هلاکت ته وګرځو. به ترک الجهاد والانفاق فی سبیل الله. نو دا دلیل د دې لپاره دی چې تبا استشهادی کې دا دلیل د دې لپاره دی چې ځان به قربانی کړي د الله تعالی د دین لپاره. نور به ان شاء الله ورسته به تفصیل لازم. نو کله الله تعالی قرآن کریم کې وای چې الله تعالی له قرض ورکي، کله الله سوي الله له قرض ورکي. الله تعالی قرض ته محتاج دی څه نه دی محتاج. ته دې معنا دا شوله چې لکه څرنګه یو کس بل چا له قرض ورکي نو بیا ته هغه واپس غواړي کنه چې تاله مې قرض درکړی. اے دا داسې الله تعالی له ورکي لکه څوک چې چا له قرض ورکي او د هغې واپس ته هغه اخلي نو الله رب العالمین به د دې بدله درکړي په قیامت کې. تاسو به الله تعالی دې بدله درکړي. دا براشی په قران کریم کې ودا راشی سورۃ الحدید کې وراشی یو لسم نمبر آیات کې من الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له وله اجر کریم. الله تعالی دنه لګ مال غواړي او ډیر دل بیا صدر کوي. الله تعالی دنه لګ غواړي او ډیر صدر بیا در کوي. څوک چې خپل مالونه د الله تعالی په لار کې لګي الله تعالی دې قبول او منظور کړي. کله الله تعالی په قران کې دسی وای چې اے دا مال د الله تعالی په لار کې ولګوي مصیبتونه برنه الله تعالی لري کې. سورۃ الحدید کې براشي 28 نمبر آیات کې ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراها ان ذلک علی الله یسیر. په 15 طریقو سره پاغه کې تفصیل بیان شو دی ان شاء الله دا وکړو. سورۃ الحدید 28 نمبر آیات کې خو یو خبره کله الله تعالی ذکر کوي قران کریم کې بار بار ذکر شوی دی چې الله تعالی له پاک مال ورکا الله تعالی پاک مال قبلی. یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم. سورۃ البقره 218 سورۃ البقره 218 کې الله تعالی وایي چې خپل پاک مال الله تعالی ته ورکا پاک مال دې الله تعالی په لار کې خرچ کړه. دا الله تعالی ستاسو حرام مال او ستاسو پلیت مال ته نه دی محتاج. طالبانو له چې وظیفه ورکوي نو پاک وظیفه ورکوي. دا چې نه کوم ګل اسخاشو له طالب لاغه ورکوي نه نه چې کوم شی دا الله تعالی په لار کې ورکې نو پاک مال ورکا حلال مال ورکا خشې ورکا چې کوم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ځان لدی خن ګولې پخکړې په کور کې طالب لاغه پرونه ورکې جسې مکو کم شی چې ستا خوخ دی نو د چرګ ګولې خودر چا خوخی کنه نو طالب له مغه ورکا کنه. ځان لري چې رکسه شیخ وخی اگر د طالب العلم د پارم خوخ کده الله تعالی د دین ذکر کوي د الله تعالی کتاب ذکر یغي بنیم د خرچه وک. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. یو مولیسی په جمعات کې هغه د قران درس به کوو د محلی چې کم د ماشومان هغه ته سبقونه ویل. یو ورځ جمعات کې ناس ته یو الک چیرې دا غراوړل یو لو خیره وړه وسه دی راوړل وی بس دا څه کیر باب کور کې پخ کړو مور میچ دا دل ویسه وی صحیح ده نو څنګه دی راوړ نور کله خو تا دا نه دی راوړ ډیر خسر اخبار حال هغه ته دا ویل چې وی دا مور پخ کړو دغه دی سپی پکې خلووالی و نو ما مور شي دی لويسه سپی پکې خلووالی و ځان نه خورنه دا مولي سب لويسه ناغه مولي سب ډیر زیات په قهر شو په غوسه شو هغه کاسه را واغستله د زمکه دروا چول هغه شی مات شو کوم لوخي چې هغه مات شو هغه لک ډیر زیات چغي والی په جړه شو ناغه دغه ته وی چې خدای دې غر کپ ما باندې د سپی جوټه خوړله او غوسه یې په تجاړی په دې سیدا ولی وی نور نه جاړم خو ما مور به مې پریږدي په کور کې نه ولی ولی ولی نه پریږدي وی دا خود ما د مور دغه لوخه وبدې کې به امتیازې کولې د شپې هغه بیمار او د شپې امتیازې وبدې کې کولې نو هغه به امتیازې بسکی کوي. بعضې خلک چیرې داسې خلک الله رب العالمین دې رحم وکړي په مونږ او تاسو باندې. په کار دار چې مونږ او تاسو د الله د پاره څه ورکو نو هغه کم خشه چې مونږ او تاسو هغه الله د پاره ورکو. الله رب العالمین دی د مونږ استادو دغه نیتونه چې خن نیتونه الله تعالی دی مونږ استادو هغه نصیب کړي. کله الله تعالی د سیوی په کم سیز باندې چې استادو اجر او ثواب خرابي ګینو هغه مکوي. سورۃ البقره کې براشي 243 نمبر آیات کې یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا. شر دې سور په بیا پس باتم اکثر خلک داسي وي مړه زمونږ په وځي په باندې لوي شولې اوس مونږ ته خبرې کې ارکه تا چې وځي په ورکړی در دیره پاره دی ورکړی د طالب له یو د الله تعالی یو نیک بندر دی دغه سره د خیر خېګړه کړی دند دیره پاره دی کړی ته بیا غوځ باتې زباته په ما په دی باندې الله تعالی وي ستاغه ثواب لاړ ختم شو بي. و مقصد په قران کریم کې د مقاصد او مهمونه اغا تنظیم دی چې تنظیم او آداب اتم نمبر په کې آداب شول نو دوانه به ذکر کو مختصر. الله تعالی ذکر کړی دی تنظیم چې مدار د اصلاح د تنظیم په دریو چیزونو باندې راځي. ستا تنظیم او جماعت چې پاکی گیداغه اصلاح کیږي د غیر پر درې چیزونه ضروری دي. یو تهذیب النفوس د خپل ستا سره چې په دې تنظیم کې په جماعت کې کم خلق دي نو داغه د نفس په پاکی. او دویم سیاستی مدنیه او دریم چې اصلاح البیوت د تنبیر المنزل ویل کیږي دا ورسته په قران کې راځي په خپل وددي پوره تفصيلات وایو ان شاء الله تعالی. الله تعالی دی په خیر او عافیت سره موږ د غزوینو ته ورسی. بیا الله تعالی ذکر کړی دی د تهذیب المملکت د پاره خپل اصول. الله تعالی ذکر کړی دی چې ملک دی آبادی کی په سبانی به آبادی کی دا غیر پاره سلور اصول الله تعالی قران کې ذکر کړی دی. سورۃ البقره کې براشي پوره تفصيلات دغه وایو. ستا کور چی آبادی گی نو پس بانی با آبادی گی سورۃ البقرہ کی با اتلس احکام دا غیر پر راشی اتلس احکامات براشی دا غیر تفصیل به انشاءاللہ پا خپل زبانی بیان کو کتوی چی زما جماعت پا ترقی بانشی نو جماعت دا تأسیس او دا جماعت دا مضبوطی دلو دا پارا اصول چی ری قرآن ذکر کردی دی دا براشی پینزه اصول سورۂ آل عمران کی براشی دا د ټولو مرګرو عقیده به یوی عقیده به د توحید د الله تعالی د ټولو قانون به یوی قران کریم او دریم دار چې مرګری به ټول همت والے همت بکئی او سلورم دار چې د الله تعالی په لار کې خپل مال خرج کئ او پنځم دار چې امانتدار به خیانتګر بنئ د خپل ځبن ناراضی خطاست ماویل د تاسیس د جماعت د پر الله تعالی پنځو اصول ذکر کړی دی سورۃ البقره کې ورشي او دا جماعت او دا تنظیم ترقی او په سبا اند راځي نو دا غیر پاره و اصول الله تعالی ذکر کړی دی په سورۃ الحجرات کې ورشيغه الله رب العالمین دی دغه سچی بیانیږي په قران کې الله تعالی دی زمونږ استادو د ټولو پاغي باندې کامل ایمان کامل عقیده او الله تعالی دی د عمل کولو توفیق دغه باندې نصیب کی اخیری خبره کو بیا درس بس کو دا قران کریم دا تفسیر طریقه سره منگا تاثر قرآن کریم دا درس کو نو دا دے دا درس طریقہ بسی نو دا قرآن کریم دا تفسیر طریقی سلور دی یو تفسیر القرآن بالقرآن یو زے کی یو آیات منگا تاست مشکل دے نو بل زے کی بوتا یو آیات گورو چر دی آیات مطلب دا دے او آغا مطلب دا پارو بیا بل آیات راڑا چر گورا دا پا قرآن کی بدے زے کی ذکر شوے دے نو یو دے تفسیر القرآن بالقرآن او بدے باندی قرآن سری ته ډیر زیات خز دکیږي چې یو آیات د پاره تایید کې بل آیات راواړی نو په دې باندې قرآن سری ته ډیر زیات خز دکیږي دا د ټولنه اعلی طریقه ده تفسیر دویم تفسیر القرآن بالاحادیث الصحیحه من رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کړه د قرآن کریم یو آیات مونږ او تاسو ولولو او د دغه آیات په موضوع کې د نبی اسلام په احادیثو کې یو حدیثی نو کوشش وکاو چې هغه ولوم ګراوړو ځکه چې دا د نبی علیه السلام احادیث دا ټول د قران لپاره شرح ده دریم تفسیر القران بی اقوال الصحابه رضی الله عنهم د قران کریم تفسیر چې مونږ کو نو دا وایي چې دی آیات په تفسیر کې عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دا ویل دي پلانی صحابي دا ویل دي پلانی صحابي دا ویل دا دریمه طریقه ر تفسیر ده او څلورمه طریقه ر تفسیر القران بی اقوال التابعین دا قرآن کریم تفسیر په اقوال د تابعین سره او یو پنځمه طریقه علما ذکر کړی دا رجوع وکاو تاویل ته تا. چې دا سلور طریقې د یو آیات د تفسیر د پاره موجود نوي یو آیات راته مشکل شو د قرآن په بل آیات کې هم تفسیر نشته دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې هم تفسیر نشته دی د صحابه کرامو په اقوالو کې هم تفسیر نشته دی د تابعین په اقوالو کې هم نشته دی نو بیا برازو پای کې به تعویل کو سیاق سباق ته وګورو مخې ته ورستو وګورو او بیا پغې کې تعویل کو او دا غیر لپاره بیا د مفسرینو اقوال ذکر کو چې پلانی مفسر دا ویلی دی د قران د آیات په تفسیر کې دا خبر کړی دی تعویل ادا کړی دی ته دی تعویل ادا کړی دی دی تعویل ادا کړی دی الله رب العالمین دی مونږ او تاسو خپل کتاب باندې پوهې او الله رب العالمین دی مونږ او تاسو په خپل کتاب باندې عمل کوون کې جوړ کی الله تعالی دې دې کتاب نظام په ټوله دنیا کې راولي نوري خبرې شته په اصول کې ډېرې خبرې کېږي تخویب ته بشارت ته تزهید په دنیا او ترغیب ال اخرت او دا ټوله د خپل ځای باندې راځي کوس مونږ الله سره دې باندې باندې ولګو نو بیا رانه حالت کې په درس کې وخت لګي ډېر زیات نو دا یو څو خبرې وي چې د قران کریم د اصول په باره کې تاسو ما وکړلې معمولی رته بیا هم خلاصو هم په اخر کې چې یو خاکر ته یادې یو مونږ ذکر ک عظمت د الله تعالی د دین د ذکرې فضائل مونږ بیان کړل دویم عظمت د قران کریم بیان شو او دریم بیا آداب متعلقه د قران کریم سره دا بیان شول څلورمه موضوع بیان شول حقوق د قران کریم چې د قران کریم حقونه په مونږ او تاسو باندې سړي پنځمه موضوع بیان کړل هغه کوم اسباب دي چې مؤمن مسلمان په ځان کې راولي چې په قران باندې پوه شي نو یو لس اسباب د قران نه موږ ثابت کړل چې دا اسباب دي چې دا په چا کې راشي په کم طالب العلم کې نو هغه ته الله تعالی د قران علم ورکي شپږم موضوع اسباب مانعه عن فهم القران دا امام زرکشی رحمت الله علیه دا البرهان په حواله باندې تاسو ته نه دغه ویلله اسباب مانعه د فهم د قران کریم نه دا غینه ورستو بیا اهم مضامین د قران کریم چې پاغي کې تعریف د قران کریم، حکمت د نزول د قران کریم او موضوع د قران کریم دا بیان شوله، او داغه سره اسامی د قران کریم چې څو نمونه دي داغه وضاحت شو په مختصر ډول باندې. اوم موضوع بیا دا بیان شوله چې مقاصد مهمه د قران کریم هغه څو دي. نو پاغي کې مرته دوه اقوال ویل، علامه شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه چې مقاصد مهمه د قران کریم هغه شپږ دي، او دا غی وضاحت تستوق للی شو. توحید د الله تعالی، رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم، تر د اخره پوری دا غی وضاحت شو. او زمونږ استادانو به نور ویل چې د مقاصد مهمه د قران کریم هغه سودی اته دي. نو شپک په دغه شپکو کې اتفاق و، یو تنظیم او بل آداب د تنظیم، نو دا سره هغه دو نور اضافه شول، نو دا اته شول. مخاصمه چې قران کریم کوي، نو مخاصمه قران کریم کې کیږي، نو د سلور ډول سره کیږي. دا غی وضاحت به ان شاء الله په خپل ځای باندې راځي. او د تفسیر طریقې سو دي، نو د قران کریم د تفسیر سلور طریقې دي. دعا وکي مختصر. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رب العالمين دمنګر ټول ګناهونه مافک. رب العالمين د قران کریم دا ویل او د قران کریم دا او ریدل زمونږ د ټول مسلمانانو لپاره د ګناهونو کفاره وګرځو. الله رب العالمین د خپل رضا سبب وګرځو. الہ العالمین مون پر خپل کتاب باندې پویک. الله رب العالمین استاب دی کتاب کې کوم خیرونه برکتونه دی، الله تعالی دغه خیرونه برکتونه مونږ لراک. الہ العالمین پر قرآن باندې مونږ عمل کوونکې جوړک. الہ العالمین د قرآن نظام په ټول دنیا کې راوړه. الہ العالمین امارت اسلامی افغانستان د ټولو مشرانو ته توفیق ورکړي چې د قرآن نظام په کامل توګه باندې نافذ کړي. الہ العالمین د ټولو مجاهدینو حفاظت وکړي. الہ العالمین د زموږ چې څومره اوریدونکي دغه څومره ضرورت دی، الله تعالی ضرورت تر خپل د غیب خزانونو پوره کړي. الله رب العالمین مسلمانان تر دې قرآن کریم د اوریدلو توفیق نصیب کړي. الہ العالمین چې څومره مشکلات دی، الله تعالی هغه مشکلات ختم کړي. الہ العالمین څومره مریضان دی، الله تعالی شفای کامله عاجله نصیب کړي. الہ العالمین د دې قران د پاره څوک سعی کوي، کوشش کوي، خپل وخت ته ورکه، الله تعالی دا خپل دربار یالي قبول او منظور کړي. الله زموږ د معافی ذریعہ وګرځه. صلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و صحابه اجمعین. رحمت الله.